होगी, वाह भाई वाह, करे कोई भले कोई, बेहुद हो गए। बहालत होकर एक बेटा जनी जिसका नाम हुआ मौआ, मौआबियों का बाप। दूसरे रोज छोटी बेटी हम बिस्तर हुई और बेटा बनी अमी जनी। क्या हौला भला को पहला बेटा। शराब तो हराम रही है, देखो अमसाल, मैं मस्करा बनाती है और मस्त करने वाली हर एक चीज गजब आलूदा करती है। जो उनका ढेर खाता है वो दानिशमंद नहीं है। और अमसाल सुलेमान के अंदर भी शराब की हजम मौजूद है। इस किस्म की बातें हैं, अंदाजा लगाओ ये बाइबल में मौजूद है, जो इस वक्त की बाइबल है। अब आपको समझ आ गई बात की नहीं? हाँ, फिर कहते हैं जो पहली शरीयत है उसमें मंसूख क्यों हो गई है? इसकी दो वजह है। ये ईसाई ऐसा करते रहते हैं, जहां सुलेमान खुला है, जहां हजरत तबारक वाला जिनके साथ साथ तक ले जाना चाहे बिगाड़, चल मेरे मेरे सब कुछ बिठा चला जाए, ऐसे तरह की बातें लिखी हुई हमें। तो वो पहला हुक्म क्या था और अब क्या हुक्म हो गया? किसान का हुक्म खत्म हो गया कि ना हुआ? तुम्हारी इंजीर में लिखा हुआ है, तुम्हारे बड़ों ने लिखा है, मंजूर हुआ कि ना हुआ? हुक्म तुम कैसे कहते हो कि अंदर फंसनी जारी होती है? इसका जवाब मिल गया नहीं है। अब आएंगे शक्वे हैं ना, शक्वे शक्वाजात। उन शक्वों में से एक शक्वा कल गुजरा है, एक शक्वा आज आ रहा है, पांच शक्वे हैं। मतलब यहूद जो है तीन नसारा आला शरीम, बावजूद है कि यहूद नसारा दोनों मुशरिक हैं, बावजूद है कि यहूद नसारा दोनों मुशरिक हैं, गैरुल्लाह को रखवाला मानते हैं, गैरुल्लाह को निगाहबान मानते हैं, ईसा अलैहि सलाम हमारे निगाहबान हैं, उलूहियत मसीह अब भी लिखा हुआ है, क्योंकि हजरत आपके पास आए उलूहियत मसीह, उलूहियत मसीह है, मगर यह है कि इनको दिखा दें ताकि इन्हें और ज्यादा यकीन पर यकीन हो जाए। कोई जरूरत नहीं, मैं उम्मीद है सारा इनको यकीन होगा, चल कोई बात नहीं। उम्मीद मसीह ने लिखा है कि यीशु मसीह जो है ना वो हमारे निगहबान है, रखवाले हैं हमारे, अल्लाह रसूल निगहबान। आजकल लोग कई बसों वाले इतना तो देखते हैं अल्लाह ने गवान, कई बसों वाले को देखा लिखा हुआ अल्लाह ने गवान, कईयों में होता है अल्लाह रसूल ने गवान, कई होता है अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह ही मिलेगा समावाज वाला, हालांकि खुदा ये वारिस जो अल्लाह के लिए आए वाला, ये कहते हैं अल्लाह भी वारिस नबी भी वारिस, मोहम्मद वारिस कईयों के नाम से नियोट में है। ये जो हमारे मौली साहब है ना अब्दुल वारिस, अल्लाह ताला ने इनको इन मता फरमाया, आलिम बन गए, पक्के मुवहिद बन गए हैं, ये जो इनका नाम मोहम्मद वारिस का है, इन्होंने जब इन्हें पढ़ा समझा लिया तो मोहम्मद वारिस का गलत नाम है अब्दुल वारिस, ये मुस्लिम है हमारे मदरसा से मदीन दो लोग जिन्हें उठ के जनरली इनका नाम अब है मौलाना अब्दुल वारिस, सही नाम है तो मोहम्मद वारिस, वहां जिन्यूटी में बहुत नाम है मोहम्मद वारिस। फरमाते हैं कि बावजूद है कि ये दोनों मुशरिक हैं, गैरुल्लाह को रखवाला मानते हैं, गैरों को पुकारते हैं, या ईसा या मरियम का वजीफा करते हैं, या रूह अल-कुदस का या उज़ैर का वजीफा करते हैं, मुशरिक हुए ना ये यहूद नसारा को और नसारा यहूद को कहते हैं, ठीक मजहब पर नहीं, हजार शहीन ठीक मजहब पर नहीं। हालांकि तो यूं भी नहीं कि जाए जट हूं मटे पट, बल्कि लिखे बड़े लोग हैं, यतमीन अल किताब, किताब पढ़ते हैं, अहले किताब है, फिर भी इनका ये हाल है जैसे आजकल हमारे अंदर बवा चली हुई है, कुबर की मशीन गन चली हुई है। कदालिक अक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, ये जवाब शक्वा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कोई इनको पता नहीं क्या आदत लग गई है, इसी तरह एक इसी बातें, इसी तरह एक इसी बातें, तो वो लोग मुशरिक अरब भी कहा करते हैं जो खुदा के हुक्म अकाम कुछ भी नहीं जानते, खुदा के हुक्म अकाम कुछ भी नहीं जानते, वो भी इसी किस्म की बातें करते हैं कि तो मालूम होता है ये जहलों के साथ मुशाबे हैं, अत्यशब्दों पर व्यवहार है ही, ये तरीका गया उन लोगों का था, जैलों से मुशाबात नहीं करनी चाहिए, हमें ये सबक दिया जा रहा है। फरमाते हैं दुनिया में तो ये झगड़ा तय होने से रहा, ठीक है ना, दुनिया में तो ये झगड़ा तय होने से रहा है, मुनाजरे करते रहो, मुकाबले करते रहो, मुजादरे करते रहो, झगड़ा ही बढ़ेगा और ज्यादा, जो हार गया वो भी कहेगा मैं जीता हूं वो हारा है। फरमाते हैं फैसला कौन करे, अल्लाह या कुछ महीना यौम कियामा, क़यामत के दिन को अल्लाह ताला आप ही इनके दरमियान इस बात का खूब फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह ही फैसला करेगा। आगे शक्वा नंबर तीन, ایسے آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ منا مساجد اللہ انجز کرا بھی اسمو، وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں صرف ایک اللہ کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے، صرف اللہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں تم صرف اللہ کا نام کیوں لیتے ہو، مستعف ہو پیو فقیروں کو نہیں مانتے، مشرکانہ رسمیں جاری کر کے ان کے اجاڑنے میں کوشاں ہیں، مصاف ہی خراب ہے، یعنی مشرکانہ رسمیں جاری کر کے ان میں پول پڑتے ہیں، ٹوٹے پڑتے ہیں، قرآن خانی کرتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہر اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں، مشرکانہ رسمیں جاری کرتے ہیں، اور جو موحد ہیں ان کو مسجدوں سے ڈنڈے مار مار کے نکالتے ہیں، دفاع ہو یہاں سے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوال فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کا مسلمانوں کو ذکر اللہ سے روکنا تو کجا، خود یہ بھی مناسب نہ تھا مسلمانوں کو ذکر اللہ سے بعد اللہ کا ذکر اس سے روکنا تو کجا، ان کو یہ بھی مناسب نہ تھا ان یدخلوہا الا خائفین، کہ وہ مسجدوں میں جائیں تو ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کوئی میرے سے کوئی ایسی حرکت اور صدمہ ہو جائے تو خدا ناراض ہو جائے، مجھے کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے، کوئی غلط کام میرے سے نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نتیجہ اس کا کیا ہوگا، جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے جو متصف ہیں ذات صاحب، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے پھر دنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی ہے والا من آخرت عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی مار ہوگی، بہت بڑی مار پڑے گی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد ہم غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں جو اللہ کو پکارے مسجدوں سے انہوں نے ہمیں نکال دیا تو ہم کہاں سے جایا کریں، اللہ کی یاد کہاں کیا کریں، اللہ کی یاد جان جگہ ہے کوئی ختم ہو گئی ہے. للہ المشرق والمغرب، کہتے ہیں کہ اللہ کو کہاں پھر پکارا کریں، اللہ نے جواب دیا مشرق مغرب شمال جنوب سب جگہ اللہ کی آئے گی، اللہ ہی نے تو بنا رکھی ہے، کوئی جگہ تھوڑی ہے، سوال یہ ہوا نا کہ ہمیں جب سے نکال دیں گے پھر ہم کہاں اللہ کو بالکل پکارا کریں، خدا نے کہا تو کیسے ختم ہوتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو مسجد میں نماز ہوتی نہیں ہے، یہودیوں کے دین میں تھا، ہمارے میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسجد مطلع تمام عمر زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں وقت آ گیا نماز پڑھ رہا ہوں، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، صحرا میں ہو یا پہاڑوں میں ہو، جہاں بھی کہیں ہو سب جگہ اللہ کی ہے، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، اس لیے جہاں کہیں بھی منہ کر لو تم کرو اللہ کے قبلے کی طرف، اللہ نے قبلہ تمہارا بنایا ہے، جہاں بھی کہیں ہو منہ تمہارا ہو کعبہ شریف کو، وہاں ہی اللہ تم پر متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوگا، بھائی پانی کی طرف اللہ تم پر متوجہ ہوگا، اللہ کی رحمت مسجد ہی میں تو کوئی محدود نہیں نا، اللہ کی رحمت ہو مسجد ہی میں تو محدود نہیں، بڑی وسیع ہے اللہ کی رحمت، اور اللہ ہے بھی حمادان، سب کو جانتا ہے، جو کہیں کھڑا ہو اور اللہ کی طرف ہو راغب ہو اللہ کی عبادت کرے، یہاں کہیں بھی ہو کسی خطے میں ہو اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا، اور اللہ کی رحمت اس پر نصیب، یہ نہ کہو کہ ہم کہاں جائیں مسجد اس لیے نکالے گئے تو جائیں تو کہاں جائیں، ٹھیک ہو گئی بات. شکوہ نمبر چار کلیئر ہو گیا نہیں، اب شکوہ نمبر چار، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کو پکارو جہاں کہیں بھی ہو، یہاں سے نکلا نا کہ مسجد ہی مخصوص نہیں بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبے کی طرف کر کے اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہمارے ہیں وہ پھر سوال پیدا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق کو اتنا لمبا چوڑا مسیح اتنے پر اللہ تعالیٰ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے، तो दुनिया के बादशाह गुजरते हैं। तो दुनिया का एक बादशाह सारी अपने खत्ते पर किस तरह कंट्रोल कर सकता, नहीं कर सकता। इस वास्ते करके उसके वजीर उजला बनाने पड़ते हैं, उसको गवर्नर बनाने पड़ते हैं, बड़े गवर्नर जनरल और छोटा गवर्नर, फिर उसके बाद उसको कमिश्नर बनाने पड़ते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर बनाने पड़ते हैं, फिर नीचे जिम्मेदार बनाने पड़ते हैं, नीचे वजीरदार बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा महकमा होता है, तब जाके हुकूमत चलती है। एक अकेले बादशाह से चलती हुकूमत सारे को कंट्रोल कर सकता है? इन्होंने अपनी हुकूमतों पर तैयार किया खुदा को भी, कि खुदा भी ऐसा ही होगा। फरमाते हैं कि ये लोग कहते हैं इतना कंट्रोल मुश्किल है, इस वास्ते अल्लाह ने अपने नायब चुन लिए हैं। कोई वायसराय होता है ना वायसराय, नायब होता है ना बादशाह का, वायसराय वायसराय हिंद था ना यहां अंग्रेज, वो जो बादशाह अदर बादशाह करता था विलायत में लंदन में, तो उसका नायब यहां होता था, नायब को वायसराय कहते हैं, वायसराय हिंद। ठीक है ना जी, खुदा को वायसरायों की जरूरत है, खुदा को वायसरायों की जरूरत है। तुम कहते हो कि वे इतना कंट्रोल मुश्किल, इस वास्ते खुदा ने नायब बना दिए हैं, खुदा ने सब कुछ उनके हवाले कर दिया है। अब इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज जो बैठा हुआ बादशाह जॉर्ज पंजम या जॉर्ज शशम या एडवर्ड पंजम एडवर्ड शशम हस्तों हस्तों वो थे, वो यहां का कंट्रोल नहीं कर सकता था, उसने सारा कुछ वो हिंदुस्तान की सल्तनत वैसा के हवाले कर दी थी, तो तू जान तेरा काम कर गया। इसी तरीके से खुदा ने भी अपने नायब बना रखे हैं, तो अपनी हुकूमतों की बात जो उनके हवाले कर दी है, उनके हवाले कर दिया है, इसलिए उन्हें पुकारना जायज है। दरखास्त अपनी उसके आगे पेश करें, दरखास्त लिख लेते उसके आगे पेश करो, या मांगो तो उससे मांगो, चिट्ठियां लिख लेते डालो, कहते हैं ये लोग कि अल्लाह ने अपने नायब बना रखे हैं। जिस बेटा बाप का नायब होता है ना, ये इब्तिदानी माना यहां मुराद है, इब्तिदानी माना, वलद जो होता है बेटा, ये बाप का नायब होता है या नसीब होता है बाप, तो यहां वलद बोल करके मुराद नायब लिया गया है। तफसीर रहमान हजरत साहब तो हवाला बुखारी का देते थे, और मैंने बहुत जगह में देखा है लिखा हुआ भी तो बुखारी का हवाला देते हैं, मगर मैंने बुखारी में देखा मुझे नहीं मिला, मैं अपने कम इल्मी का इतराफ करता हूं, मैंने देखा बुखारी में मुझे ये अल्फाज नहीं मिले, अलबत् तफसीरों में मिले हैं, तफसीर रहमान वगैरह वगैरह। उन्होंने कौन सा हिस्सा जमीन का या आसमान का बनाया है, ये तो बताओ, बनाया होता अकेले कोई नायब रखा, जमीन आसमान को बनाना बड़ा या तुम्हारी छोटी छोटी आज को तो पूरा करना बड़ा है, इतनी बड़ी चीजें तो खुदा ने बना दी, इतनी बड़ी चीजें तो खुदा ने अकेले ने बनाई, कोई नायब रखा था, कोई अपना मालिक रखा था, कोई अपना शरीफ था, कुछ नहीं था, अकेले ने बनाया। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये खुदा नहीं बना देते, जो नायब की जरूरत बन गई और कंट्रोल अकेला नहीं कर सकता, वो तुम्हारा प्यास मर पाएगा। ये चौथा जवाब है, मुझे समावाद वाला, उसी अकेले ने आसमान जमीन बनाए हैं जिनकी कोई नजीर पहले न थी। बदी के मन यही होते हैं ना, जिसकी नजीर पहले कोई ना हो जो बनाने में, उसी को बदी कहते हैं। नजीर में पहले एक तो पहले नमूना दिखाओ, सैंपल दिखाओ, उस सैंपल के मुताबिक मैं बना लूंगा चीज, यहां कोई सैंपल वैंपल नहीं था, कोई नजीर नहीं थी पहले, उसी ने बनाया है बगैर किसी नजीर के, बगैर किसी सैंपल के, अपने आप बनाया और एक ही नफीज बनाया, दूने के बना के फिर बिगाड़ा, यानी यार अच्छा नहीं बना, अब फिर बनाओ, फिर दोबारा बनाया तो ठीक है, यहां से गलती रह गई है, फिर बनाओ। अमिया खान अमर सारे जगह मकान बनाते थे, फिर उसके बाद उनका समय लगता करते जाए, गिरा देते थे, एकदम मकान पर हजारों रुपए लगे हुए गिरा देते थे, फिर उसके बाद नए दिन से नए डिजाइन में फिर मकान बनाया, कुछ दिनों के बाद नहीं अच्छा रहे, यार यहाँ खींचनी मौजूद नहीं, इधर इसको जाओ इधर बनाओ, है नहीं बेचारा मदरसे का बहुत बड़ा इंतजाम है, मदरसे की चीज है चुकेने वाला मदरसा। फरमाते हैं उसी अकेले ने आसमान जमीन बनाए जिनकी कोई नजीर पहले न थी। फिर मैं कहता हूं उसे नायबों की जरूरत ही क्या है, ये छठा जवाब, और उसे नायबों की जरूरत ही क्या है, पांचवा तो हो गया नहीं, हाँ पांचवा जवाब लीजिए, ठीक है। पहला जवाब सुभाना, दूसरा बल्लो माफ समावाद लाज, तीसरा कुल लोग कान तू, चौथा वजीर समावाद लाज, पांचवा ये जवाब विवाह का लाभ रन इनमें कुल लोग कौन भाजा कौन, बात समझ रहे हो कि नहीं, आवाज सही पहुंच रही है, और नायबों की जरूरत ही क्या है खुदा को, खुदा का तो ये काम है कि जब जो काम करना चाहे इजा कदा अमरन यानी इजा अरादा कदा अमरन, जब वो इरादा करता है किसी काम के होने का, जब इरादा करता है किसी काम के होने का, ये काम हो जाए यकूल रहू, बस इरादा करता है इस बात का कि हो जाए, हो जाए इरादा इस बात का कि इसको कहूं हो जाए, तो कौन कहा वो कलाम वहां तो है नहीं, जो कलाम इस तरह खोल क्या इब्तदा हुई है कलाम की, कब इंतजाओ ये कलाम की, बस इरादा ही फरमाते हैं इरादा तो मौजूद है हो जाए, तो देर नहीं लगती से ताकि ब्राह्मण के लिए देर नहीं लगती, इधर इरादा फरमाती है कि ये काम हो जाए यकून फौरन हो जाती है। तो जब ये हालत है कि जो काम अल्लाह ताला करना चाहता है इरादा फरमाते हैं तो फौरन हो जाता है, तो नायबों की क्या जरूरत नहीं है, नायबों की जरूरत रहती है, नायबों की जरूरत उनको होती है, क्या कहना बेचारा नहीं कर सकते या तू मेरे साथ लग के काम कर या मेरी जगह तू काम कर, पांच जवाब हो गया الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون پانچواں شکوہ ہے وقال الذين لا يعلمون پھر کہہ دیتے ہیں لا علم لوگ کہ نائب اس لیے ہیں ہم نے تو جواب دے دیا ہے نا نائبیت کے ارادہ کر دیا ہے چھٹا ہے کہ پانچواں ہے جہاں سے کوئی ساتھ ہوتا ہوں تو یاد کر دیا ہے پھر تو گیارہ بن جائے گا پانچواں شکوہ جی جی پہلے تو تھا نا کالو نہیں خلا جنت اللہ من کا ہوگا سارا پہلے یہ ہو گیا دوسرا کالو کے لیے ہو دو تین مسالہ علاج ہے تیسرا ہوگا من اگر میں منا مساج اللہ چوتھا ہو گیا کالو تخذ اللہ والا ٹھیک ہے نا پانچواں یہ آ گیا کال لگے گا آگے عالم ٹھیک ہے ہاں یاد رکھتے جاؤ نا اور دن نشین رکھو تمبی اور تمبی اور ملی دو تمبی آ گئی اس کے بعد وہ خلاصہ ان کو کہا کہ تم اپنی اصلاح پہلے کرو فوراً ہی شروع کر دینا جب وقت آئے گا اس کو دیکھی جائے گی اور اس کے بعد میں ان کو کہا کہ ان لوگوں کے حالات تو یہ ہیں تو بچ کے رہنا ان لوگوں کے حالات یہ ہیں جو یہی گویا کہ تم بھی ہوئی ہے کہ لحاظ سے شکلوں کے زمانے میں مسلمانوں کو تم بھی کی جا رہی ہے یہ حال ایسا ہے یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت دیا ہوں کوئی نہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ ہے کہ جہاں توحید کا کام ہو رہا ہے وہاں ان لوگوں کو نکالتے ہیں آپ مشرکان رسول اس بچے کو قائم کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ خدا کے نائب موجود ہے من اور پھر اب وہ پانچویں بات ہی آئی قال الذین لا یعلمون پھر کہہ دیتے ہیں لا علم لوگ کہ نائب ہو ہم اس واسطے کر کے کہتے ہیں کہ ضروری ہے وہ تم نے جو باتیں کہی ہیں نا اس کے خلاف ہم ہو معارضہ کر کے کہتے ہیں معارضہ بحیثیت معارضہ کے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نائبوں کی ضرورت ہے کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اب جب درخواست دیتے ہیں نا ہم ضیاء الحق کو تو وہ نیچے ملتا ہے سرگوزا کے کمشنر کو، سرگوزا کا کمشنر نیچے کو بھیجتا ہے ڈپٹی کمشنر کو، اور نیچے نیچے جو نیچے کا عملہ ہے اس سے کہہ رہے تم کام کرو نا، تم کائے کے لیے بیٹھے ہو؟ وہ بات ہی نہیں سنتا تھا، اور آ کر اس سے بات کہی جائے تو کہے گا کہ تم وہاں کوئی نہیں بندہ سرگوزا میں، اسے بات کرو. بڑے لوگ بات ہی نہیں کیا کرتے چھوٹوں سے، کہتے ہم نے جو نیچے رکھ رکھے ہیں ان سے بات کرو. اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے باتیں کر لیتا ہے، کلیم اللہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف وہی آتی ہے تو ہماری طرف نہیں آتی، کہ ہماری طرف بھی آنی چاہیے نا. جب ایک جیسی حال ہے، سب سارے کے سارے کل اللہ کے قانون ہیں، تو سب کچھ وہ ہے، تصرف کسی کا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کو، کسی کا تصرف نہیں ہے، یہ جو کہتے ہو، تو پھر خدا ہمارے سے کیوں نہیں بات کر لیتا؟ ہماری درخواست براہ راست کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ یعنی ہمارے سے باتیں کرتا نا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، ہمارے سے کیوں نہیں بات کرتا؟ معلوم ہوتا ہے واقعی وہ اللہ کے نائب ہے. لولا یکلم اللہ، ٹھیک ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سانپ بن گیا، ہاتھ باہر نکالا ہے، سفید ہو گیا، سورج سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، مردے زندہ ہو جاتے تھے حضرت علیہ السلام کے کہنے سے. اسی طریقے سے وہ کوڑی ہوتا تھا اس کو صحیح کر دیتے تھے، تندرست کر دیتے تھے، بیمار کو شفا دے دیتے تھے، اندھے کو بینائی دے دیتے تھے. جو معلوم ہوتا ہے باقی وہ اللہ کے نائب ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية. وہ یہ کرامتیں بھی خدا ان کو دیتا ہے، خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا وہ ضرور اللہ کے نائب ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں باتیں کرتا، یا اللہ ہمیں معجزہ کرامت کیوں نہیں دیتا؟ سمجھ آتی یا نہیں؟ یہاں میرا خیال میں ٹھیک رہے گا. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اور لکھے پڑے ہو کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جاہلوں کی سی، یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں. تو تم لکھے پڑے، تورات موجود تمہارے سامنے، انجیل موجود تمہارے سامنے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، بلکہ ایسی کٹ حجتیاں ان سے پہلے لوگ بھی کہتے آئے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل کچھ ایک سے ہیں، یہاں تمہارا جواب ہے. قد بینا الآیات لقومی یوقنون، ایک کٹ حجتیاں چھوڑ دیو کرنا، ہاں کٹ حجتیاں چھوڑ دیو کرنا، یہ بےمانیاں دل سے نکال دیو. ہم نے دلائل پیش کر دیا ہے، ان دلائل کہ ہوتے ہوئے تم یہ کٹ بجیاں کرتے ہو، آگے ہر جائز باتیں کرتے ہو. کٹ بجنگل آیات، ہم نے تو دلائل صاف صاف کھول کے سنا دیے ہیں ان لوگوں کے خاطر جن میں یقین کرنے کی کوئی صلاحیت ہے. جو یقین کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، تمہارے یہ اعضاء جو ہیں یہ معروف نہیں ہوئے، تمہارے دماغ معروف نہیں ہوئے، ہم نے تو دلائل صاف صاف کھول کے بتا دیے ہیں. کیوں؟ انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا. وہ آیات کھول کھول کے جسائے آپ کی زبانی سنایا ہے نا یا رسول اللہ، آپ کی زبانی سنایا ہے نا. اور حقیقت یہ ہے ہم نے آپ کو مدل دعوت دے کر کے بھیجا ہے، بالحق یعنی بالدلائل الحقیہ، حق دلائل دے کر کے ہم نے اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ پیش کیا ہے. کہ پھر اس مدل دعویٰ کو کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا، جو مان لے گا اس کو خوشی سنا دو جنت کی، جو نہ مانے گا اس کو ڈر سنا دو، خبردار کر دو کہ تو جہنم تیار ہے. نہ ماننے والے کو ڈر سنا دو، اور آپ کہ اس ذمہ یہ نہیں ہے کہ سب سے منگاؤ، آپ کا کام ہے ڈر سنا دینا، آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ مطمئن رہیں. ہاں آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی نہیں مانتے اب میں کیا کروں، آپ بالکل مطمئن رہیں. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، دوزخیوں کی کچھ بات کچھ آپ سے نہ ہوگی، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں مانے تھے، یہ کیوں دوزخ میں جنت میں جا رہے ہیں، محمد بتا جواب دے، نہ نہ نہ آپ سے کوئی بات کچھ نہیں ہوگی، جو نہیں مانتا کھائے ختم ہو جائے جہنم میں جہاں مرضی جائے، تمہارے سے کچھ نہیں پوچھو گے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہود و نصاریٰ لکھے پڑے لوگ ہیں، تو یہ اگر آ جائے نا صحیح راستے پر، دوسرے مشرف جو ہے نا جاہل جٹ لوگ، وہ بھی مان جائیں گے کہ لکھے پڑے جو مان رہے ہیں تو کوئی بات تو ہے ہی نا. حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی حضرت شفیق سے بہت بڑی شفقت تھی ان کی, اور پیغمبر باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے, باپ بھی اتنا شفیق نہیں ہوتا جتنا پیغمبر شفیق ہوتا ہے. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں. باپ جو ہے نا وہ کتنی شفقت کرتا ہے اپنی اولاد پر, پیغمبر اس لیے زیادہ شفیق ہوتا ہے. عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو حضرت کے ذہن میں یہ بات آتی تھی, یہ یہود و نصارہ کس طرح مان جاتے تھے, کیا بات تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جل جلالہ ومن والہ, تم ان کی فکر میں نہ رہو, یہ تمہاری بات پر کبھی راضی نہیں ہونے کے. ہاں یہ راضی تو اس وقت ہوں گے کہ تو یہ دین مذہب چھوڑ دے اور یہودیوں کے دین پہ آ جائے یا عیسائیوں کے دین پہ آ جائے, جب یہ خوش ہوں گے. ویسے تو نہیں خوش ہوں گے, تو کیا سمجھا. ملن تزلہ ان کا یہود ملن نصارہ حتیٰ تب یا ملتا ہوں, یہ یہود و نصارہ کا دین جب تک اختیار نہ کرو گے یہ تو آپ سے کبھی خوش نہ ہوگے. اس واسطے کہ وہ عیسیٰ عزیر کی پکار ہی دین سمجھتے ہیں. عیسیٰ کو پکارو یہ دین ہے, عزیر کو پکارو یہ دین ہے. نہیں تو تم عیسیٰ کے دشمن ہو, تم عزیر کے دشمن ہو, تم گستاخ ہو عیسیٰ کے, تم گستاخ ہو عزیر کے. جیسے آج کل ہمیں کہتے ہیں کہ تم گستاخ ہو پیرو فقیروں کے, یہی اتنا ہمارا دلوں میں نا کہ ہم کہتے ہیں پیروں فقیروں کو اپنے حاجات میں, مسائل میں, مشکلات میں, غائبانہ مافوں کے اسباب امور میں مت پکارو. یہی ہم کہتے ہیں, یہی ہمارا قصور ہے. یہ کیا یہ بڑے گستاخ لوگ ہیں. میں نے اپنے ابا جی کی آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لیے ٹیکس لے کے لیا تھا ان کو, وہاں ان کی کتابیں, وہ ہے عیسائیوں کمیشن, امریکی عیسائی کمیشن, وہاں ان کا ویزا بھی ہے, وہاں کتابیں بیچتے ہیں. وہاں رکھی ہوئی تھی یہ بائبل, ایک بائبل میں نے وہاں سے خریدی تھی 5 روپئے کی مل گئی. ساری بائبل اتنی موٹی 5 روپئے میں, میں بڑا خوش ہوا. میں کہا بڑی سستی ملتی ہے, میں لے کے میرا بھی اصول ہے, جو کتاب لے لوں اس کو پڑھتا ہوں, اول سے لے کے آخر تک پڑھتا ہوں. وہاں باہر ہی بیٹھ کر کے میں پڑھنے لگ گیا. ایک عیسائی گزرا وہاں سے پٹھان, کہا کہ ملا کیا پڑھ رہے ہیں, ہم ملا تو کیوں پڑھ رہے ہیں, میں کیا بائبل گئی ہے خریدی ہے پڑھ رہے ہیں. ہاں پڑھ تو رہے ایمان ملا ہوتا. میں نے کہا کس پر ایمان, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. ہم تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اچھا کس میں مانتے ہیں, عیسیٰ نبی اللہ ہے, روح اللہ ہے, رسول اللہ ہے, کلمۃ اللہ ہے, کہنا چلا گیا ہے. اللہ آسمانوں پر موجود ہیں, پھر تشریف لائیں گے, پھر حکومت کریں گے. بس میں نے بلا تھا جو کچھ ہمیں بتایا ہے ہمارے مطابق, ہمارا یہی مان ہے, کوئی نہیں مانتا. میں نے کہا ماننے کا کیا مطلب ہے, کہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی نہیں تمہارا ایمان. میں نے کہا بھائی یہ سلام نہیں مانتے, جیسا تم کہتے ہو نا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. میں کہا بس تو اس آگے نہیں کرو, یہی حال ہے نا جی, یہی فرماتے ہیں لن ترضی عنک الیہود و النصاریٰ حتیٰ تتبع ملتہم, وہ اتباع ملت کی مرضی ہوگی نا, کہ تم عیسیٰ کو پکارو, مریم کو پکارو, روح القدس کو پکارو, عزیر کو پکارو, تبھی وہ خوش ہوں گے. جو غیروں کی پکار چھوڑ دو, اللہ کو پکارو, غائبانہ حاجات مسائل کر ڈالو, ماں باپ کا اسباب امور میں, تمہیں وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں کل جواب, قل ان هدى الله هو الهدى, آپ ان سے فرما دیں یا رسول اللہ اللہ کی ہدایت وہی اصلی ہدایت ہے, اللہ نے جو ہمیں ہدایت دیا وہ بالکل ٹھیک وہی ہدایت ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہ تسلی دی جا رہی ہے اس بات کی, تم فکر نہ کرو, یہ راضی نہیں ہوتے تو نہ ہوں, 100 دفعے نہ ہوں, تو اپنا کام کیے جا بس. اور اب تم بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے. یہاں بلغۃ الحیران میں زجر قلم لکھا ہوا ہے, ذرا خیال رکھنا, زجر قلم لکھا ہوا ہے. حضور کے متعلق زجر قلم استعمال نہ کرنا چاہیے. اس وقت بیچارے طالب علموں کی حیثیت سے تھے رہی, مولانا غلام اللہ خان صاحب ہو گئے, حضرت دکانیاں والے عباس شاہ صاحب ہو گئے, یہ سب طالب علم کی حیثیت سے جیسے آپ ہیں, حضرت صاحب جب آپ پڑھتے تھے وہ کہیں لکھ دیا بیچاروں نے زجر. حضور کے متعلق زجر قلم استعمال نہ ہونا چاہیے, تنبیہ. تو میں نے یہاں تنبیہ لکھا ہے, تنبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بالفرض والتجزئ ان بمن لو ان بمن لو لو کو ان کی جگہ ان کو لو کی جگہ استعمال کیا گیا ہے بالفرض والتکذیب, یعنی یہ بات ہونے کی تو نہیں تیرے سے یا رسول اللہ تم ان کی اتباع نہیں کرو گے, لیکن اگر بالفرض والتکذیب آپ بھی ان کی طرح علم قرآن آ چکنے کے بعد بادل بھی جہاں کبھی علم العلم سے مراد علم قرآن وہی کہہ دو تو قرآن وہی ہے نا علم قرآن, علم قرآن آ چکنے کے بعد اب آپ بھی یا رسول اللہ ان کی باطل خواہشات پر چلیں گے, ان کی باطل خواہشات پر چلیں گے تو پھر یا رسول اللہ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر, آپ کو بھی خدا کے گھروں سے بچانے والا کوئی نہ ملے گا. حالانکہ حضرت کی ذات سے یہ بات بالکل ناممکن ہے, یہ سکون تو حضور کی طرف ہے, مگر سمجھانا کس کو ہے؟ سمجھانا دوسروں کو ہے. اور مومنو کہیں ایسا نہ کرنا ان کی خوشی میں آ کر کے ان کے سے ہو جاؤ, جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی تنگ دھڑک ہوتے ہیں, یہ وسیع نظر نہیں ہوتے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے مولوی وسیع نظر تنگ دھڑک ہوتے ہیں, یہ کوئی نہیں بات ہوتی میرے دل میں ہونا چاہیے, یہ وسیع نظری یہ غلط ہے, یہ وسیع نظری قرآن کے خلاف آئی ہے. اگر آپ بھی یہ اصل میں سمجھانا ہے اس کو تحریر کہتے ہیں, تحریر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح لوگوں میں اردو زبان میں پنجابی میں یہ مشہور ہے کہ کہنا تو بیٹی کو بیٹی پر زور چلتا ہے نا کہ بیٹی جو اپنی, مگر سمجھانا لوگ کو ہے وہ اردو سمجھانا ہے, یہ اسی انداز پر بات ہو رہی ہے. حضرت کی ذات کو مخاطب کیا جا رہا ہے مگر سمجھانا دوسروں کے ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں. والا ان تباہ اپنے فرض و تقدیر, آپ بھی اگر علم قرآن آ چکنے کے بعد ان کی باتیں خواہشات پر چلو گے تو پھر آپ کو بھی خدا کے قدم سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا, نہ کوئی مائتی نہ کوئی مددگار. ٹھیک ہوگی بات, جہاں کمی رہ گئی ہے. اچھا یہاں تک کی ربکم اللہ خالقکم بیان کیے تھے ربکم اللہ خالقکم خدا نے کتاب کو سمجھ دی ہے ایسے بھی موجود ہیں تمہارے جیسے سارے نے کتاب کو سمجھانے کے لیے کہ تم اگلی دلائل نہیں مانتے تو تمہاری نقل جو ہے نا کتاب شریف اس کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں کہاں موجود ہے انہوں نے کہا کہ تم ہماری تو سمجھ ماری گئی دونوں کی وجہ سے کتاب جو ہے تمہاری سمجھ سنواری گئی ہے مگر دن کی زبان کتاب کو سمجھ کتاب سنوائیے نا آنا حمل کتاب ہے یہ مسامل کتاب ہے کہنا ہمیں کتاب ہے انسان ہے کتابیں اللہ نے جن کو کتاب کی سمجھ عطا فرمائی ہے جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو کتاب دان ہیں کتاب دان بنتی ہے جی ہمارے جو پڑھنے والے استاد ہیں وہ کتاب دان ہی کرتے تھے کتاب دان کیسے بنوں گے میں وہاں نہیں کتنے کے ذریعے پر جگہ میں ضروری کہاں سے نکالتے ہیں سوال یہ جواب کے لیے سوال تھا کہ یہ جگہ آپ کے لیے سوال کتاب بہت بڑی بات ہے کتاب سمجھ نہ کتاب پڑھتی تھی قرآن نہیں پڑھتے لوگ سمجھتے تھا کتاب بہن قرآن کو سمجھو قرآن بہن بہت بڑی چیز ہے تم کو تولاد پڑھتے تو تھے مگر تولاد سمجھتے تھے اللہ نے فرمایا لوگوں نے کہنا ہوں کتاب نہیں حق کا کتاب ہوتی ہے اکیلی دلائل کے بعد نمونہ دلیل نکلی کبھی سن لو وہ بھی ہے جن کو ہم نے کتاب جن تولاد شریف کی سمجھ دی ہے آج دیا تولا تو سب کو دیا ساری پڑھتے تھے مولوی اور جلدی سوریہ کی کتاب نہیں پڑھتا تھا یعنی ان کو سمجھ اتنا سنوائی جیسے اور عبد اللہ نے کرا وغیرہ میرے کو سمجھ اتنا بنوائی تو رات کی وہ تو یقین نہیں اس کتاب کو ایسا پڑھتے ہیں حق کا تلاوت ہے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے یعنی تبدیل کرتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے ان کو تو زیادہ بدل کر دیتے ہیں اور جو وہ ہیں اصل سمجھنے والے وہ تبدیلی نہیں کرتے اصل کتاب کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں تبدیل کرتے ہیں غور سے پڑھتے ہیں فلاح کریو مینو ابھی وہ تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اولا کے لوگوں میں وہ لوگ تو پورا یقین رکھتے ہیں ایک بار چاہے اوپر زمان کے اخبار کے وہ اپنے ہمیشہ کھاتے ہی رہیں گے میں نے یاد نہیں میں آج اکیلے بھی سمجھا دی لیکن میں کسان رکھ لی کسان کے سمجھدار جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بالکل اب بھی میں مانوں گا نا پہلے میں گھاٹے میں رہو گے یہاں تک ختم ہو گیا تو ہم کباب اور پھر بھی جو ہے نا یاد آپ کو یاد تو عید کے مسئلے کے لیے سمجھانے کے لیے ہم نے بنی اسرائیل کی خطاب کرتے ہوئے ابتدا ہم نے کی تھی اب رسالت کے سمجھانے کے لیے بھی ہم ابتدا اس یاد کے ساتھ کرتے ہیں جس آج کے ساتھ مخاطب تم کو کیا تھا شروع شروع میں یاد آپ کیا بنی اسرائیل لوگ پورنیہ نکلے گا جو ہم چاہے تھے ہم سب کتنا لگا رہے ہیں وہاں ہوا بیٹھے

مکانوں کے اندر کی مکہ آباد ہونے سے پہلے دعا ہے، مکہ آباد ہونے سے پہلے دعا ہے، دعائیں جو حضرت مانگی ہے وہ چار دعائیں ہیں، مکہ آباد ہونے سے پہلے چار دعائیں، آیت نمبر 26 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک، 129 اس دعا میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ آخر زمان نبی جو ہے نا، حضرت ابراہیم دعا مانگ گئے ہیں اس نبی کے بارے میں، اور تمہارا بدی امجد وہ دعا مانگی، وہ مہم تھا کہ اس دعا کبھی نہیں گی، یہ ہے اس دعا کا نتیجہ حضرت محمد رسول اللہ کے تمہارے سامنے موجود ہے اور تمہیں سنا رہے ہیں باپ، یہ ابراہیمی تعلیم، ابراہیمی مدد سے ملا کر کے ابراہیمی تعلیم، مکانہ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی تحریر، یہ نتیجہ ہے دعا ابراہیم کا، آیت نمبر 130 اور 131 ابراہیم بغیر دین وہ دعا میں آ جانا چار گنا ہو گئی ہے، یا تحریر اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نمبر 130 اور 131 130 اور 131 چار مکان ہو گیا جی، اس کے بعد سوال جواب کو کچھ شکوے وقت میں یہ ساتھ لگ جائے گا، یہ الگ ہوگا، ہاں سمجھا ہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ سمجھا کے اوپر آیا جاتا ہے، ایوب اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی فلال ابراہیم رب کی کلمات ہیں خاتم محمود، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تھا، اس کا ماقبل کے ساتھ رب کس کے ہوگا، رب کی سے جمع کرو، ایک قوم بنی اسرائیل، ایک قوم بنی اسرائیل، تم جو کہیں سب سال کے تمہارے لال میں تم کو میں نے حبیبت دی نا جہان والوں پر، یہ حبیبت کی پوجا کر جو ہے فضل تو تمہارے لال نہیں، میں جو تم کو حبیت دی ہے دنیا جہان کے باشندوں پر، یہ حبیت ہوتا ہے کرتی شروع ہوئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الدین علیہ السلام کے فلاں کی شروع کی تمہارا بدھ ہم جب ہے، اور ان کی یہ بزرگی، ان کو یہ بزرگی کہاں سے ملی، شروع تو وہاں کی ہوئی پر ان کو بزرگی کیسے مل گئی، نہیں مل گئی بغیر کسی بات کے، بس آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ ہوئی میری حضرت کو بزرگی تو ملی مگر کیسے ملی، اب رہے میرے بلاب کو جو بزرگی ملی تو کیسے ملی، نہیں مل گئی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، نہیں کوئی عاشق ہو گیا جی میر ملا نہیں والے کا، ان کو یہ بزرگی ملی تو بس سبب تعمیل احکام الہیہ کے، ان کو بزرگی ملی مطلب تعمیل احکام الہیہ کے، اس واسطے کر کے تم بھی احکام الہیہ کی اتباع کرو گے تو تمہیں بھی بزرگی ملے گی، ملی ہوئی بزرگی بھی چھن جائے گی، ملی ہوئی بزرگی بھی چھن جائے گی، یہ سمجھانا مطلب ہے اہل کتاب کا، اس واسطے ایک وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تھا، اتمہ ہننا پھر انہوں نے انہیں پورا بھی کر دکھایا، خدا نے احکام الہیہ دیے توحید کے احکام بتائے، یہ بیان کرو، ٹھیک ہے، آزمایا گیا پھر ان کو ہاتھ میں بھی ڈالا گیا مگر پکے رہے ان کے قلب رہا، انہیں وطن چھوڑنا پڑا پکے رہے اپنی توحید پر، ان کے بعد ان کی ایک بیوی کو کہا گیا کہ تم مکے چھوڑا ہے، حالانکہ چھوٹا بچہ ہے ساتھ، وہ اللہ کے توقع کا خدا کے حکم سے وہاں بھی چھوڑنا پڑا، چھوڑا ٹھیک ہے، یہ خدا کا حکم ہے، جانے لگے تو بیوی پوچھتی ہے کہ جناب آپ مجھے کہاں اس جنگل میں چھوڑے جا رہے ہو، پہاڑی جنگل میں کہاں چھوڑنا ہے، کوئی یہاں پانی ہے تو کوئی یہاں کوئی اور چیز ہے، تو دور ہوگی تھوڑے لوگ ختم ہوگی، پانی بھی ختم ہو گیا، کوئی خدا کے حکم سے چلے جا رہے ہیں یا خدا کے حکم سے چلے جا رہے ہیں؟ خدا کے حکم سے چلے جا رہے ہو تو جاؤ. اپنا بچہ دوسری کا بچہ چھوڑ کر لو جنگل میں جا رہے کہاں شام میں پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ اکلو کا بیٹا ہے اس کو سب کرو بہت اچھا. ان طریقے بکری کتنی کتنی ان کے اوپر آزمائش آئی سب پر پورے اتنے کی نہیں اتنے فاطم محل کالا ہاں مطلب یہ ہے فاطم محل اللہ اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا بھی کر دکھایا تب خوش ہو کر کے خوش ہو کر کے اللہ نے فرمایا ہے کبھی نہ تھی امام میں تمہیں لوگوں کا امام پیشوا کروں گا. امام میں پیشوا پیشوا سے ان کا پیش روا ہم تم سے رو تین سے ملا رو سے روا سنو سے سنوا یہ الگ اتفاق کا نشان ہے. پیش راج ان پیش رہا اللہ کو اللہ کا پیشوا بن گیا. کیا مطلب پیشوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پیشوا سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے نا, پیشوا سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جس کا پیشوا ہے اور اس کی پیروی کرے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا, اور پیشوا کو پیشوائی میں مانے گا یا اس کی پیروی نہ کرے گا تو وہ خسارے میں جائے گا. اس بات نے کہا کہ تم یہ لوگوں کا امام یا پیشوا بناؤں گا کہ لوگ آپ سے نہ اٹھائیں گے, لوگ آپ سے نہ اٹھائیں گے. کال امین خوشیتی عرض کی یا باری تالا میری اولاد میں سے بھی نہ اٹھانے والے ہوں گے کہ کوئی نہ لوگوں کے لیے پیشوا اور لوگوں کے لیے پیشوا بنایا اور نہ اٹھائیں گے لوگ میری اولاد کا کیا حال ہوگا. سچی بات ہے اپنی اولاد تو پہلے ہوتی ہوں, کسی نے کہا پہلے اب شیش مار دیں گے میری اولاد کا کیا حال ہوگا کہ وہ بھی دبا اٹھانے والی ہوگی یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین, میری اس قرار عہد پیمان میں مانند لوگ شامل ہیں, بدھی لوگ شامل ہیں. بدھی جو ہے وہ دبا نہیں حاصل کریں گے, جو منیب ہوں گے وہ فائدہ حاصل کریں گے. لہذا اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مکے کے مشرکوں تم اس جب امجد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو تم ہندی نہ بنو منیب بنو تاکہ تمہیں فائدہ ہو, یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سمجھانا مشکل ہے منیب بنو ہندی نہ بنو لا ینال احد الظالمین, میرا آج اقرار جو ہے نا ظالموں کو جو مانند لوگ ہیں ان کو شامل ہیں, یعنی مانند کو لینا نہ ہوگا منیب کو لینا ہوگا. لہذا تم مانند نہ بنو ہندی نہ بنو منیب بنو, بات سوچو سمجھو اور حق بات سمجھنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. کر رہا ہوگا تمہیں تو کرما دے گا. یہ پہلا مقام آ گیا ٹھیک ہے. دوسرا مقام میں اس جان مل گئی تمخا بتائی یہاں سے ہم نہ یاد کرو گے وقت جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کا مسجد اور جائے امن ٹھہرایا. مسجد سے کیا مطلب لوگ آ کے اس کی زیارت کریں گے, لوگ آ کے اس کی زیارت کریں گے, حج کریں گے, آ کے عمرہ کریں گے. زیارت گاہ بنایا ہے اس کو, معبد بنایا ہے, لوگ وہاں آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے. اور پھر ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو, اور تاکیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پھر آپ کی القائمین والعاکفین والرکع السجود, کہ نجاست کے شرک سے پاک رکھنا میرے گھر کو. تذکرہ کیا پاک رکھنا تم میرے گھر کو کس زندگی سے؟ نجاست شرک سے, نجاست کفر سے. میرے گھر کو پاک رکھنا, کہیں یہاں شرک نہ ہونے پائے, اسی گھر میں یہ حکم ملا کہ اس کو پاک رکھنا. اسی گھر میں انہوں نے اس کو مندر بنا دیا, اس کو دھرمشال بنا دیا, اور اس کے اندر انہوں نے 360 بت رکھ دیے تھے اندر. بار بھی تھے اندر سے ان کو ساتھ لے کر یہ اچھی لوگوں نے کام نہیں کی تو رہنے والے فلان کے بیچارے ان کو یہ حکم ہوا انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا نہ ان کے بیٹوں نے یہ کام کیا نہ ان کے پوتوں نے یہ کام کیا نہ ان کے پڑپوتوں نے یہ کام کیا نہ پڑپوتوں کے بیٹوں نے کیا نہ پڑپوتوں کے پوتوں نے کیا نہ پڑپوتوں کے پڑپوتوں نے کیا ابھی میں پلیز کا پلیز آ گیا امر میرے بھائی وہ باہر کہیں ایرانیوں نے گیا تو وہاں دیکھا بیٹوں کو پل کے ڈوبے میں جیو نیرت ہے نیرت نہیں ہے یہ بھی مغلانے ہیں بھگوان دیکھا یہ وہ ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے یار کو لے جاؤ بس کسانوں کو لگتا ہے بس اگر تین سال اسلام سے کوئی تقریباً کچھ ہی ایسا پہلے کی بات ہے میں 300 سال پہلے ہوگا بس وہاں سے شروع ہو گیا اللہ اکبر ہاں میری بھی خوش ہمارے ہونے کے لازم ہوتی ہے اور جو ہم لوگوں کے والد تھے ہم ہاں نجاست شرک سے پاک رکھنا میرے گھر کو سلام کرنے والوں کے لیے انتقام کرنے والوں کے لیے رکوع سجود کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے وہ غیر اللہ کی پکار نہ کرا کریں یہاں یہاں صرف اللہ کو پکارا کریں اور یہاں کوئی بوت عیسیٰ کی پوجا نہ ہو مریم کی پوجا نہ ہو رسول قدس کی پوجا نہ ہو ابراہیم اسماعیل کی پوجا نہ ہو یہ کتنا اعلیٰ درجے کا گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں جو ہے نا وہ بنایا اور اس گھر میں لوگ آئے تو گھر کے بنانے کی آپ وہ دیکھو بناتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دونوں بعد بیٹوں نے چار دعائیں کی تھی پہلی دعا یہ کی بھائی قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو میرے رابطے میرے اس زیارت گاہ کو امن کا شہر بھی بنا دے یہ میرا یہاں کوٹھا نہ ہو بلکہ یہاں لوگ آباد ہوں ہاں تاکہ گھر کے گھر کی ہوتی ہے اور یہاں اللہ کا نام دیا جائے اس زیارت کا آپ کو امن کشا ہی بنا دے اور یہاں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں غیر بھی ادھر دن غیر بھی ادھر ہیں اندر بیٹھ کر محرم اس بات سے کر کے کھیتی باڑی تو یہاں ہوتی نہیں کھائیں گے پینے کے کہاں سے جب شاید بن جائے گا تو ہمارا دعا مانگی ورژک آلو نہ سمر آتی من آمن ہمیں بھی مل جائے بھائی ہم آخر کیونکہ سنا تھا نا کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک تو ہوں گے مانند اور ہندی جو نہیں مانیں گے اور ایک ہوں گے ماننے والے جو ماننے والے ان کو روک دینا نہ ماننے والے کو روک دینا ہاں خط کم جہاں پاک ہم آتے ہیں کہ ورژک آلو یہاں کے باشندوں میں سے صرف ان کو کھانے کے پھل قسم قسم کے پھل دینا جو ان میں سے اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہوں صرف ان کو دینا اللہ تعالی نے جواب دیا تالا ممان کا بھرا اور جو لوگ نہیں نہ مانتے منکر ہوں اللہ کے منکر ہوں آخرت کے امت کے اور ہوں کلینا ان کو بھی چند دنوں کے لیے ان کو بھی چند دنوں کے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کو میں دیتا رہوں گا ہاں یہاں دنیا میں تو دیتا رہوں گا سب کچھ ان کو ملے گا مگر سما اکثر آزاد النار پھر آخر کار ان کو مجبور کر کے دے جاؤں گا میں دو رکھ کے عذاب کی طرف جو بیت المسیح بہت ہی برا ٹھکانا ہے یہاں جو دنیا میں دیتا رہوں گا ان کو روزی کھائیں گے پیئیں گے مزے کریں گے مگر آپ اور کہا کہ صرف کی وجہ سے قیامت کے دن میں ان کی خبر ہوں گا شکر اللہ دنیا میں بزرگ جو ہے نا وہ کھلا جس کو چاہے کھلا جو جس کو چاہے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں خدا کے ماننے والے اور بڑے بزرگ والے اہل سرور خدا کو ماننے والے بالکل خریدے جن کو بد مشکل سے کوئی چیز مل جائے تو بیچارے استعمال کر لیں ان کی زندگی دونوں کے لحاظ سے بہت تنگ ہوتی ہے کئی ایسے ہیں جو خدا کے ممکن ہیں اہل سنت ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو خدا کے ممکن ہیں اور غریبے ہیں, ان کی زندگی جو ہے نا بہت تنگ گزرتی ہے. چار قسم کے لوگ ہو گئے تاکہ یہ امتحان بنے. لوگ اہل سنت کو مومن کو دیکھ کر کے سارے کے سارے وہ جو ہے نا ایمان لانے کی وجہ سے ایمان لانے سے ضرورت پڑتی ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایمان نہ رہتا ضرورت کی سے سارے مومن بن جاتے ہیں. جو سارے جو کافر آئے ضرورت ہوں, جو کمر کرتا ہے وہ کاری ضرورت ہوں, اور جو مومن ہے وہ بیچارہ گھومے گا. جو کوئی جب مومن نہ رہے بلکہ سارے کافر ہوتا ہے پوری زندگی کو گزار کرتا ہے. خدا نے چار قسم کے بندے کر دیا. اب وہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا حق ہے کون سا نہ حق ہے. تو خدا کا حکم اوپر سے آیا, خدا نے کہا یہ اس کا حق ہے, خواہ وہ اہل سروت ہے خواہ وہ غریب ہے. اور یہ رستہ جو خدا کو نہیں ماننے والا یہ رستہ غلط ہے, خواہ یہ نہ ماننے والا غریب ہے یا امیر ہے. اور یہ غربت اور ہمارے پر سے حق موقف ہے. سمجھ آ گئی بات کی. ہم آتے ہیں دوسری دعا بھیجے تو یہ کمائے تو مجھے بھیجے اس بار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہ وقت بھی یاد دلا ان کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیتویا کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, بیتویا کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, چنائی کر رہے تھے, اور جو دعا مانتے جا رہے تھے, وہ دعا مانتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے یہ ٹوٹی بوٹی جو خدمت کی ہے, یہ کبھی اٹھنے والے اپنی بار دان, یہ تکبر طلب ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے لیے سر مگر جو بھی رحمت اللہ نے اسی طرح فرمایا ہے اپنی تفصیل کبھی نہیں ہے. جو ٹوٹی بوٹی میری خدمت ہے جو کام میں نے کیا ہے یہ قبول فرما لوں. ان کا ہم تسلی ان کا عقیدہ بھی سن لو, ان کا عقیدہ یہ تھا کیونکہ تو آپ ہی ہے قرآن سننے والا اور کوئی نہیں. ان کا ہم تسلی یہ حسر ہو گیا کہ نہ ہوا, انت سمی اگر ہوتا تب بھی حسر ہوتا, مگر اس میں انت اور بڑھا دیا اور حسر بڑھ گیا. جان کرتا تھا اور قبروں کو ہے نا نیچے بالکل کچی قبروں اوپر اوپر پتھر آ رہی ہے. میں دعا کر رہی آئی جتنے چاہے بندے تھے, مسجد تھے, عالم تھے, آمر تھے, نیب تھے, جان رہا مجھے بلا سے یہ مسئلہ کرنا تھا. ایک شاید صحیح کے تو آپ ہی ہے دعائیں سننے والا اور کوئی نہیں. یہاں حسر ہوتا ہے, وہاں دو تذیے ہوتے ہیں, ایک تذیہ مجبا ایک سالبا. ٹھیک ہے نا, تو سننے والا ہے, تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں. ٹھیک ہے, العلیم تو ہمارا جان ہے, ہمارے نیچوں کو بھی تو جانتا ہے اور کوئی نہیں ہمارے نیچوں کو جانتا. حسر جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی جھوٹا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی, ان کا انت سنگ والا نہیں. دو دعائیں ہوں گی حضرت جی, اور تیسری دعا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. اے ہمارے رب ہمیں اپنا خالص فرما بردار بنائے رکھ. یہ امر مزامی ہے, یوں جب بناتا ہے ہم فرما بردار نہیں دینا فرمان کو, جو اب بنا یا بنائے رکھ سب اتنا آلے اس پر مضبوط رکھ. جس فرما بردار میں اب لگی ہوئے ہیں تیری فرما برداری میں, ہمیشہ تیری فرما بردار چار دن تھی پوری فرما بنداری میں رہے. وجعلنا مسلمین لک, خاص اپنے لیے فرما بردار بنائے رکھ. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک, ہماری اولاد میں سے بھی خالص اپنی فرما بردار جماعت بنا. بارے نہ منا سکنا ہم کو ہماری عبادت کرنے کے قاعدے بھی بتا دے کہ تیری عبادت کس طرح کیا کریں. یہ قاعدے کی زمین نہیں چاہیے, وہ سبھی کیا وہ ہمیں بتا دے. کوئی عبادت ہو پھر اس کے بعد استعمال صرف حج پر ہونے لگ گیا, مگر ویسے مناسب جو ہے نا عبادت, جو بھی عبادت ہو, نماز ہو, حج ہو, زکات ہو, روزہ ہو, اور جو بھی بات قربانی ہو, سب شامل ہے. مگر اس عام نے اب مناسب جو ہے اج حج پر بلایا کرے. یہاں مراد عام ہے متبا لینا, ہماری بندشیں معاف فرما دے. بڑے سے بڑا بندہ ہونے جی کوئی نہ کوئی کمی ہو ہی جاتی, شراب اور ہو ہی جاتا ہے. پیغمبر گناہ کو پاک ہے, معصوم ہے, ان کو نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. البتہ خلاف اولا کوئی بات ہو جائے تو اور بات ہے, خلاف اولا. تو اس بات سے کر کے یہاں درد سے مراد پیغمبر کی طرف اگر ہو تو خلاف اولا مراد ہوتا ہے, اور اگر پیغمبر کا علاوہ دوسروں کی طرف ہو تو دوسروں کی حکومت نہیں. آگے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ انک انت التواب الرحیم, کیونکہ تو آپ ہی ہے بہت درد بزر کرنے والا, بڑا مہربانی کرنے والا. یہ کتنی بار ہو گئی جی, چوتھی دعا ربنا مباسیم رسولا منہم. اب وہ طالب علم تو آ گئے, اب طالب علم کے لیے استاد مہیا کرنا چاہیے, یعنی مدرسہ بھی بن گیا, مدرسہ بھی بن گیا, طالب علم نے ان کی دعا مانگ لی گئی. اب استاد ہونا چاہیے جو ان طالب علم کو سبق دے تو ان کا, ٹھیک ہے نا. ربنا مباسیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے ربو, یہ بھی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ان میں جو امت مسلمہ ہوگی ان میں انہیں میں سے, کوئی اور جنس میں سے نہیں, جن نہیں, فرشتہ نہیں, نوری نہیں, ناری نہیں, یہ خاکی ہے جن خاکیوں میں سے, مباسیہم انہی میں سے رسول اللہ. یہ تنوین جو ہے نا, یہ تنوین تعظیم کی ہے, تنوین تعظیم کی ہے. بہت بڑی شان والا ایک رسول, ایک رسول کی دعا مانگی تو ایک ہی رسول آیا یہاں, کیوں جی رسول کہتے تو شاید بہت سارے رسول آتے. مانگی دعا ایک رسول کی نہیں ہے, رسول رسول تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ایک وقت اس رسول کی اب تم نہیں مانتے, ہر تو بھائی میرے ساتھ تمہارے جدید ہم جب دعا کی تھی بھی رسول کے لیے. ہاں باباسی ہیں رسول ہوں, ان میں سے ایک بہت بڑی شان والا رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیات کا, جو پڑے ان کے اوپر کوئی آیتیں پڑھ کر سنائے ان کو, مضمون کتابہ اور ان کو حکم نامہ تیرا پڑھ کر سنائے اور وہ محکم دلائل سکھائے. کیا جی میں نے سمجھا, میں نہیں سمجھا سوال یا میرے کام بن جائے. یو محمول کتابہ والی حکمت ان کو تیرا حکم نامہ اور کتاب تیرا حکم نامہ پڑھ کر سنائے, چین قرآن شریف بل حکمت محکم دلائل پکے مضمون پر از حکمت, جو میں نے تعلیم قرآن کرنے ہیں پر از حکمت محکم دلائل. پر از حکمت محکم دلائل حکمت کے اندر ایک خاص بھی اس کا معنی مقاضی سر لغت ابن فارس بن زکریا اس نے لکھے ہیں. خاص بھی اس کے معنی پستگی کے معنی ہوتے ہیں, مضبوطی کے معنی ہوتے ہیں, محکم دلائے. اور حکمت جو ہوتی ہے اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے, ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا. حکمت کے معنی ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا, اپنے مقام پر فٹ جو ہو جاتی ہے تو پکی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جو اس مقام پر فٹ نہ ہو تو پھر کتی رہے گی، مشینوں کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی، اور جو اپنے مقام پر ہر پورا فٹ ہوگا بس پکی ہو جائے گی۔ اس کا منع کرو، پور آج حکمت وہ کم دلائے، پور آج حکمت وہ کم دلائے، پکا لو۔ اب اس کے اندر سنت بھی آ گئی اور کام سب آ گئے، کہ روح پاک کا جو طریقہ تھا وہ پورا حکمت تھا یا نہیں تھا، اس بات سے وہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ خیر کوئی منع کرو، اس کے اندر علماء کرام نے بہت محنت کیے ہیں، سنتی مراد لی انہوں نے اور معنی بھی کرتے ہیں، مگر جو میں نے ابھی کیے ہیں جی، یہ میں نے بہت سخت جامع ہے۔ اب آپ بے شک تصویر اور ساتھ ان تمہارے دیکھتے چلے جاؤ، یہی بات بنے گی ان شاء اللہ آخر میں۔ استاد ہمارا بہت بڑا جامع ہے، ہم آتے ہیں ان کو اپنا حکم جامع ان کو سکھا، اور پورا حکمت محکم دلائل سکھائے۔ وہ یہ سب کی ہیں، وہ یہ سب کی ہیں، تزکیہ ستھرا کرنا، صاف کرنا، یعنی ان کو شرک سے پاک کریں، ان کو کفر اور شرک اور بدعات اور رسوم جاہلیت سے پاک کر دے، وہ ذکی ہے، یعنی پاک کرنے کا سبب بنا۔ وہ کہاں پاک کرتے، پاک تو خدا نے کرنا ہے، یہاں جس وقت سبب کی طرف کی گئی ہے، بنا امیر المدینہ تھا، متول پڑھو، بنا امیر المدینہ تھا، امیر نے، بادشاہ نے یہ شہر بنایا ہے، بادشاہ بناتا بنتا سے بناتا رہتا ہے، یعنی وہ تو حق ہوتا ہے، اس نے بنوایا ہے، وہ سبب بنا ہے شہر بننے کا، جس طرح شاہجہان آباد، شاہجہان آباد پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ دہلی کو کہتے ہیں، وہ حصہ جو کہ حکومت کے اندر اندر ہے، باہر جو نکل گئی ہے وہ شاہجہان آباد ہے، شاہجہان آباد صرف اس جگہ کا نام ہے جو حکیم کے اندر اندر ہے۔ شاہجہان جو اورنگزیب کا وارث ہوا ہے اور جہانگیر کا بیٹا ہوا ہے، اکبر کا پوتا ہوا ہے، اس نے یہ جگہ جو ہے حضرت بنا دی تھی، تو صاحب بنگلے میں دیکھے نا، اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے یہاں پیغمبر نہیں ستھرا کیا کرتا کسی کو، ستھرا کرنے کا سبب بنتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کو ذرائع سے چیز بیان کر دی، سندھی لوگ نہ مانے تو نہ مانے، مگر یہ سبب بنتا ہے کہ تم اس سے کام لو نا، تم ہندو نہ بنو نا، تم منیب بنو، اس کی بات مان لو، تب تمہارا دل صاف ہوگا، سلک سے، کفر سے، بدعات سے، رسوم میں جاہلیت سے تمہارا دل نفرت کرے گا حکموں سے۔ ہاں وہ یہ سکتی ہوں کیوں، انکا انت العزیز الحکیم، کیونکہ تو آپ ہی ہے زبردست با اختیار، تو آپ ہی ہے زبردست با اختیار، الحکیم صاحب تدبیر، تو آپ ہی ہے، میں نے میرے جو ہے نا بڑے پکے مضبوط دیکھنے کے قابل ہیں، ہاں زبردست با اختیار، جس کا اختیار کچھ نہ ہو اس کا کیا زبردستی ہے، وہ تو زبردست ہوا، مظلوم ہوا بیچارا، تو آپ ہی ہے زبردست یعنی با اختیار، صاحب تدبیر، تیری تدبیر چلتی ہے اور کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ یہ کتنے مقام ہو گئے حضرت جی؟ چوتھا مقامہ تحریک اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نتیجہ ہے قبولیت دعا ابراہیم کا، وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الموحدین تھے، رئیس الموحدین، امام الموحدین، وہ ان کی ملت جو تھی، جو کوئی کچھ ہے تو ملت کی ہے، تو آ کے ابراہیم خلیل اللہ دی، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، کتنی ہوئی؟ منگل ربو مل ابراہیم الا من سبیا نفسہ، کون ہے جو انحراف کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، انحراف کرے، جو گردانی کرے، نہیں مطلب ہے جو انحراف کرے، یہ رغبت کا سلا، رغبت کا سلا ان آ جائے، اس کے معنی انحراف کرنے کے ہوتے ہیں، بے رغبتی کرنے کے معنی ہوتے ہیں، اور اگر رغبت کا سلا یا آ جائے اس کے معنی مائل ہونے کے ہوتے ہیں، اس کی طرح ہو جو کرنے کے معنی ہوتے ہیں، یہاں کیونکہ اس کا سلا ان آیا ہوا ہے، اس واسطے اس کا معنی ہو گردانی کرنا، انحراف کرنا، مگر دونوں گھیر رہنا، پاسے ہو جانا، حلف سے حلف کنارا، کنارہ کر جانا. کون ہے جو انحراف کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مگر وہی جو منسا بے نفسا جو کہ وہ وقوف ہوا اپنی جی سے خوار اور بے وقوف ہوا اپنی جی سے خوار کرے اپنے نفس کو لفظی مانا خوار کرے اپنے نفس کو شرک کر کے خوار کرے اپنے نفس کو صفحات کے معنی کم عقلی کے ہوتے ہیں یعنی شرک کر کے اس کی عقل ماری گئی ٹھیک ہے نا صفحات کے معنی کم عقلی کے ہوتے ہیں یہاں یہ ہے کہ عقل ماری گئی اس کی شرک کر کے عقل ماری گئی مشرک آدمی کو عقل مند مت کہو مشرک آدمی کو عقل مند مت کہو وہ بے وقوف ہے عقل مند کون ہے جو توحید کا قائل ہے یہ تو نہیں بات قرآن کی یہاں سمجھ آ گئی بات والا قدس تو میں نہ ہوں اس دنیا میں اپنی ذاتی کبریائی کی قسم کھا کر کے کہتے ہوں بخدا ان ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا سب کا امام یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا امام عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارا امام مشرک مکے کی بھی کہتے ہیں ہماری ہمارا امام ہوا ہے دنیا میں بھی ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا الصالحین اور یقین جانو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی ہمارے مقربین میں سے ہیں دنیا میں بھی ان کو اللہ نے مقام عطا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مقربین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے مقربین یہ دونوں جہانوں میں رتبہ کیوں ملا ان کو یہ رتبہ کیوں ملا ان سے کیوں چھن گیا اور یہودیوں اور عیسائیوں اصل بات یہ